Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Diyerkam'da Damla Özler'le berabersiniz. Bu hafta Uluslararası Sosyal Fayda İletişimi Konferansı Hemzemin'in konuklarına son bir kez bağlanıyoruz. Çünkü 2020 yılındaki konferansın iklim krizi ve geleceğimiz konulu konuklarının sonuna geldik. Ancak bu haftaki konuklarımız çok kritik bir meseleye eğilecekler. İklim kriziyle eğitim bağını anlatacaklar bize. İki konuğumuz var. Öncelikle eğitim reformu girişimi Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Akyüz'ü dinleyeceğiz. Ardından da Yuvam Dünya Derneği'nin kurucusu Kıvılcım Pınar'a bağlanacağız. İki konuğumuz da bizlere iklim krizi, iklim krizinin eğitim sistemindeki yeri ve eğitim sisteminin bu krizle baş etmek üzere nasıl dönüşmesi gerektiğini anlatacak. Bu haftalık bu kadar diyoruz ama haftaya yine Diyerkam'ın normal yıllık programına döneceğiz. Sosyal fayda dünyasına ilişkin haberleri, farklı meseleleri yine çok farklı konuklarla, çok farklı tartışmalarla gündeminize getireceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba, ben Burcu Meltem Arık. Eğitim reformu girişiminde çalışıyorum. ERG her çocuğun nitelikli eğitime erişiminin güvence altına alınmasına katkı sunmaya çalışan bir kurum. Eğitim politikaları ve uygulamalarında kararların veriye kanıta dayanması, eğitimin paydaşlarının katılımıyla gerçekleşmesi hedefiyle nitelikli veri kaynağı olmaya çalışıyoruz. En önemli çalışmalarımızdan birisi eğitim izleme raporları, eğitim alanındaki gelişmeleri izliyoruz ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu vesileyle de eğitim sisteminin güçlenmesine yönelik yapıcı görüşlerimizi, önerilerimizi sunuyoruz. Hemzemin davetiyle bugün izlediğimiz alan eğitim ve iklim değişikliği arasındaki ilişki. İklim biziz, değişebiliriz diyerek bu konuda bir değerlendirme paylaşmayı umuyorum. İklim değişikliğinin tarihi geçtiğimiz yüzyıla dayansa da ben kritik bir kavşak olan 1992'den başlayacağım. 1992'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi iklim değişikliği sorunu ile mücadele amacıyla kabul edildi. 94 yılında yürürlüğe girdi. 95'te yayınlanan bir raporla küresel ısınma ve insan etkisi arasındaki ilişki ifade edilmeye başlandı. 92'den bugüne İnsan nüfusu yaklaşık 3 milyar arttı. Gezegenimizin, iklimimizin ve bizim dayanıklılığımızın temeli olan yabanıl ortamlar, yabanıl alanların yarısından fazlası yok oldu ya da ağır hasar gördü. Dünya bugün endüstri öncesi döneme göre bir derece daha sıcak. 28 yıldan bahsediyorum, iki kuşak anlamına geliyor. İklim krizinin küresel ölçekte farkındalığı 28 yıldır var. Bu süre içerisinde iklim krizinin insan kaynaklı olduğuna dair bilimsel veriler artık inkar da kabul etmiyor. Etkileri günlük yaşamımızda görünür ölçüde yansımış durumda. Ama yansımadığı bir alan varsa o da eğitimdir. Bir acil durumun içerisindeyiz. Uluslararası sözleşmeler gereği acil durumlarda dahi eğitim hakkı güvence altında olmalı. Fakat iklim krizi henüz eğitim sistemi içerisinde bir acil durum olarak görülmüyor. 28 yılda dünyada da Türkiye'de de iklim krizi eğitim sisteminin kilit taşlarından biri haline gelmedi. Teknolojide olan ilerlemeler, dijital okuryazarlık gibi eğitimde buna yönelik yani yeniliklere yönelik yeni becerilerin yer almasını tartışmaya açtı. Ancak varlığı her sistemde artık kendini gösteren eğitim krizi tartışmaya açılmadı. İklim paydaşları eğitim krizi nedeniyle yeri yerinden oynatmadı. Eğitim olağanüstü bu krize rağmen olağan haliyle devam etti ve ediyor. Ancak çok önemli bir hareket oldu geçtiğimiz yıllarda. Krizdeki bir başka sistem olan eğitime rağmen gençler önemli bir hareket başlattılar. 2 yıl önce hatırlarsanız Greta Thunberg İsveç parlamentosunun önünde bir oturma hareketi, eylemi başlattı. İklim için okul boykotu yaptı. Siyasetçileri iklim krizine karşı hemen harekete geçmeye davet etti. İnsanın ve parçası olduğumuz gezegenin yaşamını tehdit eden iklim krizi varken okula gitmenin ve eğitimin amacının ne olduğunun sorgulanmasını sağladı. Evimiz yanarken, gezegenimiz yanarken ve toplumsal hayatta ve eğitimde buna yönelik somut değişiklikler yokken neden okula gittiğimizin sorgulanmasını sağladı. Önemli sorular sordu. Geçtiğimiz yılda yelkenliyle gittiği Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde hatırlarsanız çok önemli bir güçlü bir çağrı yaptı. Tüm olanların yanlış olduğunu, aslında şu anda orada olmaması gerektiğini, okyanusun diğer kıyısında okulunda olması gerektiğini ifade etti ve umut için hepiniz gençlere geliyorsunuz fakat hangi yüzde yapıyorsunuz bunu diye de herkese sordu. Greta'nın da aralarında olduğu 15 genç o dönemde Türkiye'nin dahil olduğu 5 ülkeyi iklim kriziyle ilgili yeterli adım atmadıkları gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. İklim için okul boykotu o dönemde 150'yi aşkın ülkeye yayıldı. Milyonlarca genç aktivist gerçek haklı taleplerini dile getirdiler. Genç aktivistler fosil yakıtların yer altında kalmasını, yenilenebilir enerjiye geçilmesini ve iklim mültecilerinin desteklenmesini talep ettiler. Harekete geçmediği için şikayet edilen Türkiye'de iklim krizi eğitim sistemine nasıl yansıdı diye bakarsak son dönemde bir gelişme oldu. Fakat bu gelişmelerin detayları henüz kamuoyuna yansımadı. 21 Ekim'de Milli Eğitim Bakanlığı ile bir sivil toplum örgütü tarafından iklim kriziyle mücadele konusunda bir işbirliği anlaşması imzalandı. Umuyorum ki bu tartışmada ele aldığımız konular o protokol kapsamında yer bulacaktır. Ancak öncesinde iklim değişikliği ile ilgili sadece belirli konular öğretim programlarına kısmen dahil edildi denebilir. Bu konuda bilgilendirme ve proje çalışmaları yapan okullar elbette oldu. Ancak bir ulusal stratejiden bahsetmek mümkün değil. Örneğin çok önemli bir belge olan Eğitim 2023 Eğitim Vizyonu'nda iklim krizi yer bulmadı. Pedagojik yaklaşımlara, eğitim ortamlarına, eğitim yöntemlerine de iklim krizi yansımadı. 28 yılda eğitimin amaçlarına iklim krizi, iklim okuryazarlığı, iklim adaleti okuryazarlığı bir birey ve toplum hedefi olarak konmadı. İklim okuryazarlığı UNESCO'nun tarifiyle iklim sisteminin temel ilkelerini anlayan, iklim hakkında bilimsel olarak güvenilir bilgiyi nasıl değerlendireceğini bilen, iklim krizinin etkilerini en aza indirebilecek kararlar alan, bertaraf eden kararlar alan ve sürdürülebilir bir toplumun varlığı için harekete geçen bireydir. Ancak bu tanım içerisinde yer alan iklim sisteminin temel ilkeleri dahi kendi eğitim sistemimiz içerisinde öğrencilere iklim değişikliği ile bağlantısı kurulmadan veriliyor. Dünyada da iyi örnek az. Bilim insanları, insanların kendilerini bu dünyada konumlandırdıkları yerin, değerler yargılarının, kurdukları sistemlerin, yaşam biçimlerinin, tüketim seviyelerinin içinde bulunduğumuz döneme antroposen, insan çağı adının verilmesine neden olduğunu belirtiyor. Ancak bu adlandırma yok oluşun asıl nedenlerini gölgelediği gerekçesiyle de eleştiriliyor. Kapitalist üretim biçimi tarafından şekillendiren insan faaliyeti vurgusu nedeniyle kapitalosen adı da veriliyor sıklıkla. Son yıllarda yaşanan büyük yangınlar, bütün kıtalarda olan ve parçalayıcı yangınlar da pirosen, ateş çağı olarak adlandırılmasına neden olduğu içinde bulunduğumuz çağın. Ateş çağındayız. İklim kriziyle yaşıyoruz. Yok olan canlı türleriyle yaşıyoruz. Besin değeri azalan gıdalarla, kirlenen havayla, kirlenen toprakla yaşıyoruz. Daha önce hiç karşılaşılmayan patojenlerle, virüslerle, belirsizlikle yaşıyoruz, göçlerle yaşıyoruz. Tüm çocukların eğitim hakkının hala güvence altına alınmamasıyla yaşıyoruz. Hala derin yoksullukla yaşıyoruz. İnsanlar, insan olmayan yoldaş türler ve ekosistemler bu çağdan farklı biçimlerde ve farklı şiddetlerde etkileniyor. Bilim insanları artık 1995'ten sonrasında olduğu gibi olasılıklardan da bahsetmiyor, netler. İklim kriziyle ilgili hemen şimdi harekete geçilmezse tüm sistemlerimizin krizi önleyici ve krize dayanıklı hale getirmezse İçinde bulunduğumuz pandemi benzeri süreçlerin tekrar tekrar yaşanacağını vurguluyor. Pandemi nedeniyle, koronavirüs nedeniyle 14 Nisan'da 192 ülkede yaklaşık 1 milyar 382 milyon öğrenci İlköğretim ve ortaöğretim seviyesinde 63 milyon öğretmen okulların ülke genelinde kapanmasından etkilendi. Bugün ve o dönem tüm çabalara rağmen eğitimden kopma riski olan çocuk sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunu daha atlatamadan yeni pandemilerin geleceğini bilmek bizleri nasıl harekete geçirmez? Bunun üzerinde çok dikkatli düşünmeliyiz eğitimciler olarak. İnsan sistemlerinin kurgusu, kırılganlığı, esnek ve dayanıklı olmaması pandeminin etkilerini özellikle belirli gruplar için, çocuklar için, kadınlar için, kırsal alanlarda yaşayan insanlar için çok daha derinleştiriyor. Marjinalleştirilmiş insanlar için çok daha derinleştiriyor. Kırılgan sistemlerin başında da eğitim geliyor ve eğitim sadece etkilenmiyor, aynı zamanda ana etkileyicilerinden bir tanesi. Birçok soruna çözüm olması amacıyla kurulan eğitim yapısı ve yaklaşımı aslında çözüm olmaktan çok uzak. Yeni sorunlar yaratıyor, mevcut sorunları daha zor çözülür bir hale getiriyor, karmaşıklaştırıyor. Bugün içinde yaşadığımız sürdürülemez yapılarla, karmaşık sorunlarla kurguladığımız eğitim tasarımı arasında doğrudan bir ilişki var. Eğitim, 4,5 milyar yaşındaki, 3,8 milyar yıldır canlılığı barındıran ve hepimizin üzerinde yaşadığı gezegenden öğrenmeyi amaçlamıyor. Birlikte yaşadığımız canlı türlerinden öğrenmiyor. Ormandan, bozkırdan, denizden öğrenmiyor. Bu olmadığı gibi eğitimde insanın dünyanın geri kalanından ayrı olduğu, hatta üstün olduğu, dünyayı şekillendirenin sadece insan olduğu anlayışı hakim. Büyümeye kalkınma odaklı bir eğitimden bahsediyoruz. Yakın zamanda ERG'nin yaptığı bir çalışmada Şebnem Feriver Gezer'in dile getirdiği önemli bir paylaşım oldu. Gezegenimizin varlığını sürdürmek için ürettiği en önemli stratejilerden bir tanesi olan çeşitliliğin altını çizdi. Oysa eğitim sistemi tek tip. Bir tür öğrenci, bir tür öğretmen, bir tür müfredat tarifi var, bir tür başarı algısı var. Çok sayıda çocuk bu tek tipe uymuyor ve eğitimin dışına itiliyor. Baştaki kurgu, eğitim kurgusu hatalı ama bunun düzeltilmesi yerine kapsayıcılık, dezavantajlılık hedefleriyle belirli çalışmalar yürütülüyor ve bu çalışmalarla aslında sistem dışına itilen çocuklar kurgusu baştan yanlış olan bir sisteme belki iyi niyetlerle ama zorla uyum sağlamaya çalıştırılıyor. Bu parçalı, ayrıştırıcı, ötekileştirici tek tip ve tam da bu nedenle kırılgan olmaya mahkum kurguları kabul edemeyiz. Eğitim bu tasarımıyla devam ederse mevcut sorunları derinleştirmeye de devam eder, yeni sorunlar üretir. Evet, rüzgar santralleri diker belki ama bugün olduğu gibi ormanı keserek diker. Eğitime erişimi rakamsal olarak sağlayabilir ve çocukları okula sokar belki ama dikenli tellerle çevrili bir okul binasında çocukların okula aidiyetlerini ve güvende hissetmelerini sağlayamaz. Eğitim ekonomik kalkınmanın bir aracı ve amacı olamaz. Çocuklar ekonomik kalkınma için iş gücü de değiller. Ekonomik kalkınma gezegenimizin ve insanın refahı uğruna gerçekleşemez. Tüm bu gerekçelerle eğitimde son derece radikal bir değişime ihtiyaç var. Eğitimin finansmanından yönetişimine, öğretmen politikalarından eğitimin içeriğine, eğitim ortamından başarı anlayışına baştan kurgulamamız gerekiyor. Ve bu kurguda sağlık sisteminden, politikalardan, sosyal politikalardan, kentleşme politikalarından ayrı da düşünemeyiz eğitim sistemini. Nitelikli eğitime erişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal adalet, iklim adaleti, matematik, fen ve anlamı becerileriyle eş önemli. Çocukların katılım hakkının en temel hak olduğu bir eğitim sistemi kurgulamalıyız. Bilimsel temellere dayandırmalı, eleştirel düşünmeyi, medya okuryazarlığını güçlendirmeliyiz. Sadece bireysel değil, toplumsal çözümlere odaklanmalı, yerelleşmeli. Ekofobi ve eko endişeyi dikkate alarak sosyal duygusal becerilerin güçlenmesini hedefleyen bir eğitim kurmalıyız. Bu bağlamda da unutmamak gerekiyor. Son dönemde en çok dile getirilenlerden bir tanesi yeni normal. Ama normal hiçbir zaman normal değildi. Yeni normal de sorgulanmalı. Norm dediklerimiz alaşağı edilmeli. Ben Greta'nın vesilesiyle gençlerin sözlerini yineleyeyim. Evimiz yanıyormuş gibi hareket etmenizi istiyorum. Çünkü evimiz yanıyor demişti Greta ve gençler. İklim krizi gibi eğitim krizinin de içerisindeyiz. İklim adaleti, eğitim adaleti için dayanışmalıyız. Bunun için iklim biziz, değişeceğiz ve değiştirebiliriz. Merhaba, Kıvılcım Pınar Kocabıyık ben. Yuvam Dünya Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Yuvam Dünya, iklim krizi konusunda toplumsal sürdürülebilir bir dönüşüm hareketi. Amacımız bugün harekete geçerek birlikte daha iyi bir gelecek yaratabilmek. Bunu özellikle çocuklar, gençler, yetişkin bireyler ve iş dünyasıyla el ele yapabilmek. Kimseyi arkada bırakmadan. Kısacası bu krizi belli bir kesimin konuştuğu bir kriz olmaktan çıkarıp toplumu bu işin içine katmak istiyoruz. Bu kriz hepimizin ortak derdi ve herkesin söyleyecek bir şeyi değiştirecek ve dönüştürecek bir eylemi var. Biz de bu meseleye kafa yoran, araştıran bir grupla yola çıktık. Bu oluşumda iklimi meselenin ötesine taşımış bilim insanları, iş insanları, sanatçılar, genç aktivistler hepimiz bir araya gelerek harekete geçtik. Ve kısa sürede hepimiz hep beraber güzel projelere imza attık. Peki amacımıza ulaşmak için nasıl bir yol izliyoruz? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. İlk hedefimiz yol göstermek. Her zaman yalın bir dil ile iklim krizini anlatarak, iklim krizinin eğitim içerisinde yer almasını sağlayarak. İkincisi ilham vermek. Birçok eylem, farkındalık projeleri ile çocuklara, gençlere, topluma ilham verebilmek. Sonuncusu ise umut olmak. Soruna çözüm sunan projeler, sosyal girişimler sağlayıp iş dünyasıyla beraber bu soruna umut olabilmek. Şu anda gezegenimiz 120 yıl öncekinden 1.1 derece daha sıcak. Hepimizin sıkça duyduğumuz şeyler var. Bunların başında dünyanın ortalama sıcaklığının endüstri öncesi dönemlere kıyasla 2 derece artmasının hayati bir eşik olduğunu duyuyoruz. Bu eşik aşıldığı takdirde tüm dünyada çevresel olarak yıkıcı değişimlerle karşılaşma riskimiz maalesef yükseliyor. Günümüzde işte o zaman aslında eğer ki bu eşiği aşarsak hava kirliliğini, yiyecek ve su kıtlığını, birçok türün yok olmasını, salgın hastalıkları, kitlesel göçleri, maalesef iç savaşları hepsini görme ihtimalimiz yüksek. Günümüze baktığımızda bile aşırı hava olaylarının şimdiden 3 katına çıktığını görüyoruz. İklim krizinin sadece meteorolojik bir problem olmadığı çok net. Sonuçları da öyle. Bilim insanları bu krizi insanlığın yaşadığı ortak en büyük problem olarak nitelendiriyorlar. Maalesef bu aynen bu dönemde pandemide içinde olduğumuz bu dönemde pandemide deneyimlediğimiz gibi hem beraberce üzerine gideceğimiz hem de tek başına yüzleşeceğimiz bir kriz. Tüm dünya bu olağanüstü olaylarıyla baş etmeye çalışırken iklim krizi dünyanın her yerinde de aynı şekilde cereyan etmiyor. Bilim insanlarının belirlediği riskli bölgeler var. Ülkemiz de bu riskli bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. İklim krizinin olumsuz etkileriyle mücadele etmek için yalnızca karbon emisyonlarını azaltmak da yetmiyor. Aynı zamanda etkileriyle başa çıkma becerimiz üzerinde de çalışmamız gerekiyor. Bu sorunla mücadele etmek için ihtiyacımız olan her şey var. Çözümler var. Bunları nasıl kullanacağımızı öğrenmemiz ve uygulamamız gerekiyor. Bu krize aslında güçlü bir küresel karşılık vermemiz lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu iki şekilde yapabiliriz. Birincisi azaltım. İnsan kaynaklı iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının azaltılması. Aslında bunlar neler olabilir dediğimizde en çok duyduğumuz şeyler bunlar. Fosil yakıt tüketimlerinin azaltılması, fosil yakıt yerine yenilebilir enerji kullanımını tercih etmek. Artık fosil yakıtları ait oldukları yerde yani toprağın altında bırakmak zorundayız. Ormansızlaştırma faaliyetlerini durdurmalıyız. Endüstriyel tarım ve hayvancılık yerine permakültür gibi onarıcı tarım faaliyetlerine yönelmeliyiz gibi adımlar var bu tarafta. Bireysel olarak en önemli adımlardan biri ise ihtiyacımız olmayanı tüketmemek, kullanmamak ve yapmamak. İkinci karşılık verme biçimi ise uyum sağlama. İklim krizinin sonuçlarıyla daha etkili ve güvenli tarzda hazırlanmak anlamına geliyor bu. Uyarlanma, şehirlerin fırtınalara karşı, ekinlerin yüksek sıcaklıklara ve kuraklıklara karşı korunması gibi adımlar aslında. Ben buna bir örnek vermek istiyorum. Çünkü hani örneklerle hepimizin aklında her şey çok daha kalıcı olduğuna inanıyorum. Bu örneğim 2018 yılında yaşanan Mangut tayfunu. 14 Eylül 2018'de Mangut tayfunu saatte 250 kilometre ile Filipinleri vurdu. 2 gün sonra Çin, Tayşan ve Hong Kong'u vurdu. Birkaç birkaç saat içerisinde, sadece birkaç saat içerisinde Hong Kong'da sular 4 metre yükseldi. Tüm sahili su yuttu. Tekneleri savurdu, gökdelenleri salladı. Meteoroloji rasathanesi olayı kuvveti ve verdiği hasarı nedeniyle yaşanılan en sıra dışı olay diye tanımladı. Fakat Hong Kong'a baktığımızda fırtına zirve yaptıktan 18 saat sonra trenler işlemeye başladı, yollar temizlendi. 24 saat sonra herkes ofisine ve okuluna gidiyordu. Sadece 7 yaralı vardı. Filipinler'de ise haftalar sonra bile bölgede olaydan mağdur olanların sayısında artış devam ediyordu. Yaşanan acı öyle büyüktü ki hükümet tayfun isminin listeden çıkarılmasını talep etti. Her şeyi unutmak en iyisi olacaktı. Filipinler'de bu olayda 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bence bu olay bilim insanlarının uyum konusuna verdikleri önemin önemi çok daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Bizim de ülkemizde yapmamız gereken uyum konusunda çok önemli çalışmalar olduğu net. Son dönemde Greta Thunberg'in liderliğinde gençlerin geleceklerine sahip çıkmak adına harekete geçtiklerini görüyoruz. En güzeli de çıkardıkları ses tüm dünyada karşılığını bulmaya başladı. Yuvam dünyanın da temelinde aynı kaygı hissiyle daha iyi bir gelecek yaratma sorumluluğu ve amacı var. Bugün size en önemli projelerimizden, biri olan Milli Eğitim Bakanlığı ve UNITER Sifar Ofisi ile beraber yürüttüğümüz iklim krizinin eğitim sisteminde yer alması konusundaki çalışmalarımızdan ve özellikle de bu konuya bu kadar önem ve öncelik neden verdiğimizden bahsetmek istiyorum. Beni okuduğumda çok etkileyen bir anket olmuştu. Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl yaptığı bir anket bu. Bu ankette tüm dünyadan 50 bine yakın genç katılıyor ve anketin içerisinde yer alan son 3 yıldır dünyanın en önemli sorunu nedir sorusuna gençler %49 oranıyla iklim değişikliği ve çevre tahribatı veriyor. Fakat ülkemize baktığımızda bu oran oldukça düşük. Nedenine de bakalım tabii ki. Yaşadığımız sosyoekonomik sorunlar küresel olarak gördüğümüz iklim krizinin önüne geçiyor. Oysa ki iklim kriziyle mücadelede başarılı olmamamız halinde Türkiye'de %50'lere ulaşacak bir milli gelir kaybı öngörülüyor. Gelecek nesli bu konuda bilinçlendirmemiz şart. Çocuklar olgunlaştıkça iklim krizinin etkileriyle, örneğin birçok canlı türünün tükenmesi, aşırı kuraklıklar gibi kaçınılmaz hayal kırıklıklarıyla başa çıkabilmeleri ve en önemlisi bunlara uyum sağlamaları gerekecek. Dünyaya baktığımızda gelişmiş ülkeler bu konuyu artık daha deşmeye başladılar. Yavaş yavaş da müfredatlarını almaya başladılar. Bizim de bu projeyle amacımız çocuklarımızın bu krize karşı bilinçlendirilmesi, edindikleri farkındalık sayesinde daha iyi bir dünya için harekete geçmeyi istemeleri. Eğer İklim krizine karşı dayanıklılık geliştiren, çözümler üreten, çevreye ve insanlığa fayda sağlayan bireyler yetiştirebilirsek çocuklarımızı geleceğe güvenle hazırlamış olacağız. Hepimiz iyi biliyoruz ki eğitim çocukların davranışlarını ve toplumun zihniyetini değiştirmenin temel anahtarı. Çocuk değişir, aile değişir, aile değişir, toplum değişir. Bunu yapmak için iklim krizini çocuklarımıza, gençlerimize öğretmeliyiz. Sadece bununla da kalmamalıyız, aynı zamanda ise gerçek dünya sorunlarını çözme ve daha iyi bir dünya için çalışma imkanı yaratmalıyız. Gençlerin iklim krizi için daha güçlü bir ses haline gelmesini sağlamalıyız. Bunu ancak iklim değişikliğini, etkilerini ve buna karşı neler yapabileceğini anlarlarsa başarabilirler. Bu nedenle bu proje ülkemiz için çok değerli ve önemli bir proje olduğuna inanıyoruz. Eğer bizler çocukları, gençleri uygun bir şekilde donatabilirsek ve potansiyelleri konusunda onlara ilham verebilirsek sadece hayatta kalabilecekleri değil, gelişebilecekleri bir gelecekleri olacaktır. Unutmayalım ki dünya sonsuza kadar sürdürülemeyeceğini bildiğimiz şu anki yaşam biçimimiz, biçimimizden yeni, sürdürülebilir, sıfır karbonlu bir geleceğe geçiş yaparken yol gösterecek beceri, bilgi ve kararlılığa sahip gençler için birçok fırsatta barındırıyor olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizlere ulaşmak isterseniz Yuvam Dünya Instagram hesabından ya da mailimizden ulaşabilirsiniz. Gelin hep birlikte alışkanlıklarımızı değiştirelim. Yuvamız için dönüşüme geçelim. Çünkü iklim biziz ve değişeceğiz. Teşekkürler.